الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی نے شب برات کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع میں حاضر ہیں. شب برات نامہ اعمال تبدیل ہونے کی رات ہے, اور یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ کے بیانات کی برکتیں ہیں, آپ کی دی ہوئی مدنی سوچ کی برکتیں ہیں کہ آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ دنیا بھر کی لا تعداد مساجد میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول عصر سے مغرب کا اعتکاف کر رہے ہیں, اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والا یہ اعتکاف جس میں ابھی تلاوت ہوگی, مناجات کا سلسلہ ہوگا, اور پھر انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر امیر اہل سنت کے ملفوظات بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ ان آخری لمحات میں امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ کے ساتھ ہم سب دعا میں بھی شامل ہوں گے. مغرب کی اذان ہوگی, مغرب کی نماز کے بعد شب براءت کے 6 نوافل, اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت, اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہاں موجود عاشقان رسول کے افطار کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ شب برات کا اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا, اور اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سنت و برا بیان بھی ہوگا. تو یوں ساری رات مناجات دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل آخر میں 15 شعبان کا روزہ جو رکھیں گے, اور جو دیگر اسلامی بھائی ہوں گے تو ان کے لیے بھی لنگر کا اہتمام ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. انتہائی یکسوئی کے ساتھ آپ جو یہاں موجود ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اجتماع کی برکتیں ہم سب حاصل کریں گے. اور اسی کے ساتھ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, ظاہر ہے وہ بھی اگر دعوت اسلامی کے ہونے والے اس اجتماع ذکر و نعت, ان سنتوں برے بیان, مناجات, دعاؤں میں شامل رہیں گے, تو یوں آج کی رات میں ان میں بھی بے شمار برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آئیے آج کے اس سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین, خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما أعلاها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاس پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ہر خطا تو درگزر کر بے قصور مجبور کی ہے خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہے خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا مغفرت کر بے کسو مجبور کی کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا مغفرت کر بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر یا الہی مغفرت کر یا نور محمد کا تو عبادت کر بے قصو مجبور کی نام آئے سگیا تار میں اس نے عمل اک بھی نہیں لاج رکھنا روز مبشر سو مجبور کی لاج رکھتا روز مبشر بے قصو مجبور کی یا الٰہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب بارات بے حد اہم رات ہے. کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے. اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے. اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کل کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کل قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، مگر ست کروڑ آہ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے. حضرت سیدنا امام بحقی شافعی الرحمت اللہ الکبی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، چھ آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. نمبر ایک، شراب کا عادی. نمبر دو، ماں باپ کا نافرمان. نمبر تین، زنا کا عادی. چوتھا، قطع تعلق کرنے والا. پانچواں، تصویر بنانے والا. اور چھٹا، چغل خور. اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبن ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، اور کسی مسلمان سے بغض اور کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے، اور بالعموم ہر گناہ سے، شب برات کے آنے سے پہلے، بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں. اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب بنا لیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی محرومی اور بڑی ہی محرومی ہوگی کہ آج کی رات اگر ہم نہ بخشے گئے. ابھی غروب آفتاب کو کچھ دیر باقی ہے. وہ میرا اسلامی بھائی جو شراب کا عادی ہے، وہ اسلامی بھائی جس نے ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ میرا مدنی چینل کا ناظر جو بدکار ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے. کوشش کیجئے ابھی اسی لمحے کوشش کیجئے. لمحہ عمل بند ہونے کا وقت ہے, ہم کوشش کریں اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ جب یہ نامہ عمل بند ہو تو ہمارے اس بند ہونے والے نامہ عمل میں کوئی گناہ نہ ہو, بلکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ رحمان رحیم ہے. اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی حبیب کی پیاری امت تو بے حد لطف و کرم فرماتا ہے. اس نے ہمیں اس نازک گھریوں میں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی ہے, دعا کرنے کی توفیق عطا کی ہے, نیکی کی دعوت دینے اور سننے کی اسی نے توفیق عطا کی ہے. ورنہ اس رب کریم کی توفیق نہ ہو تو کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا. نیکی کی توفیق اسی کے کرم سے ملتی ہے. اگر سینے میں مسلمانوں کا کینہ اور بغض ہے فوراً کوشش کریں ہمارا سینہ مسلمانوں کی کینے سے پاک ہو جائے. ایک بار تہے دل سے یہ نیت کر لیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا آج تک میری جس نے بھی حق تلفی کی ہے, میرے جس نے بھی دل دکھایا ہے, مولا میں تیری رضا کے لیے ان تمام کو معاف کرتا ہوں, سب کو معاف کر دیں, عام معافی کا اعلان کر دیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہے, وہ اپنی رحمت سے ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا, ہمیں بخش دے گا. اور جو رشتہ کاٹ کر بیٹھے ہیں, قطع تعلق کر کے بیٹھے ہیں, کیا ملا آج تک قطع تعلق کی سے کبھی سوچئے, کیا ملا ہے آج تک, پریشانی, دکھ, غیبت, حسد, چگلی, تومت, بہتان, بے برکتی, دشمنیاں, ناچاکیاں, آپس کی نفرتیں, آپس کا کینہ اور بغض, کوئی ایک فائدہ ہی بتا دیجئے جو قطع تعلق ہی کرنے سے, رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے سے کوئی ایک فائدہ بتا دیجئے. کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اتنی بڑی محرومی کہ آج کی رات جو بخشش سے محروم رہے گا اس میں رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرنے والا بھی شامل ہے. ابھی اسی وقت ہمت کیجئے, کوشش کیجئے. کیا عجب یہ گھڑیاں ہماری زندگی کی بھی آخری گھڑیاں ہوں. آگے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا جاتا, آگے کی گھڑیاں کیا ہیں ہم نہیں جانتے. ہر کوئی جن جن کے بارے میں ذکر ہوا, بالخصوص وہ اور بالعموم ہم سب کو تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, دنیا آخرت کی خوب خوب بھلائیاں خیر و برکت ہمارا مقدر فرمائے, ہماری بیماریاں پریشانیاں جملہ قرض داریاں بے روزگاریاں اپنی رحمت سے دور فرمائے. نیت کر لیجئے میرے اسلامی بھائیوں مدنی چلے کے ناظرین, اب جو بیتا سو بیتا, اللہ تعالی ہماری ساری خطائیں معاف کرے, سب اچھا کر دے. اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں چھوڑیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کی بالکل نیت کر لیجئے کہ رمضان مبارک سے پہلے پہلے میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کروں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اب تک مدنی انعامات پر عمل کرنے میں سستی رہی سو رہی, اب میرے مدنی انعامات پر عمل کرنے میں سستی نہیں رہے گی. اب تک داڑھی نہیں تھی, اس کی توبہ کرتا ہوں, اور آج کے بعد میں ایک مشت پوری داڑھی اپنے چہرے پر سجاؤں گا, امامے کے تاج سے اپنے سر کو سر سبز کر دوں گا, سنتوں کے مطابق زندگی گزاروں گا, کسی کو نہیں ستاؤں گا, کسی کو نہیں ستاؤں گا, اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا, اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کروں گا, مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ برتاؤ کروں گا. نیت کر لیجئے, مانگ لو چشم تر مانگ لو, درد دل اور حسن نظر مانگ لو, بقیہ پاک میں دو گز زمین مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات. صلوا علی الحبیب طالب مغفرۃ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی طالب مغفرت یا اللہ طالب مغفرت یا مرتضی یا رب بخش دے بہر مرتضی یا رب جس کے سر پر میں جا میں یہ مضامین ہیں, وہ اس شخص جو سب سے کم گناہگار ہوگا اور جسے سب سے چھوٹا عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی, جس کے سبب اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. اے وہ انسان جو معمولی سی چنگاری برداشت نہیں کر سکتا, جلدی سگریٹ اگر پاؤں کے نیچے آ جائے تو اچھل پڑتا ہے, اگر گناہوں کے سبب اللہ ناراض ہو گیا اس کے ابھی روٹ گئے, قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی, عذاب جہنم میں گرفتار کر دیا گیا, ہم نازک انتہائی نازک بدن والوں کا کیا بنے گا, جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا, لمحے بھر کے کروڑوں حصے میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. آج اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت ہی پیارا پھر سے ایک موقع ملا ہے. آؤ ہم جہنم کی آگ سے اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں. خوف آتا نار دو سب سے ہو کرم پہر مصطفیٰ یا رب, خوف آتا یا عیب ہے، چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، عیب تیرے نہ کھولے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 14 شعبان المعظم 1431 سنہ ہجری کے آخری لمحات آ گئے، ان قریب سورج غروب ہو جائے گا، اگر ہم جیتے رہے تو شب براءت سے مل جائیں گے، اور اگر پچھلی شب براءت میں ہمارا نام مرنے والوں کی فہرست میں تھا تو ہم غروب آفتاب تک جی نہیں سکیں گے. کاش ہمیں موت کا ایسا احساس رہتا جیسا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے ہم کہیں یا جو کہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ماہ کے وعدے پر کنیز خریدی، تو کچھ اس طرح مضمون حدیثوں میں فرمایا کہ اسامہ نے اتنا لمبا مطلب ٹائم لمبے ٹائم کے لیے لے لیے، نہیں اتنا لمبا ٹائم سمجھ بیٹھے، یعنی بڑی امید باندھ لی، پھر اپنا حال اس طرح کچھ بتایا کہ میں تو جب سانس لیتا ہوں تو واپس نکال پاؤں گا اس کی مجھے کوئی امید نہیں ہوتی، یقین نہیں ہوتا، میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیا اتار پاؤں گا نیچے یا اس سے پہلے ہی میری روح قبض ہو جائے گی. اسی طرح کی مطلب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثالیں ارشاد فرمائی ہمارے لیے، گویا کہ ہم مطلب اتنی غفلت میں پڑے ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ جو سانس گیا وہ پلٹ کر آئے گا یا نہیں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، تو ابھی تو کئی منٹ باقی ہیں، واقعی ہمیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور روح قبض ہوتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے، آخر کوئی تو سانس آخری سانس ثابت ہونا ہی ہے انسان کے لیے یا ہر جاندار کے لیے، کوئی لمحہ تو اس کا آخری ہوگا، کوئی صبح تو آخری ہوگی، کوئی شام تو آخری ہوگی، تو کیا پتا آج ہم آخری صبح گزار چکے ہوں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سارے بھائیوں، شب براءت میں اعمال نامے بدلتے، اپنے پچھلے اعمال نامے کو یاد کیجئے جو تبدیل ہونے والا ہے. ہاں میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو کوئی اس میں بھلائی دکھتی نہیں، ہر طرف سیاہی سیاہی نظر آ رہی ہے، گناہ گناہ گناہ، پورا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا، ان کی زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی، وہ گناہوں میں اتنی مضبوطی آ گئی، اتنی عادت پکی ہو گئی کہ آئندہ بھی یہ عادت نکلے اپنی کوشش سے کہ بظاہر دور دور تک کوئی امید بھی نظر نہیں آتی، رب کی رحمت سے ہی کام بنے. کیا حقوق اللہ، کیا حقوق العباد، کچھ نہیں چھوڑا. بندوں کے حق اتنے تلف کیے اتنے تلف کیے تو حساب ہی نہیں ہے، نہ یاد ہیں سارے، کبھی اس کو ڈانٹ دیا، کبھی اس کو جھاڑ دیا، کبھی اس کو گھور لیا، کبھی اس کا دل دکھا دیا، اس کو کچھ کسی بات دل آزار بول دی اور اپنے کو احساس بھی نہیں، غفلت اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے حق مارے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تصور کیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑے حقوق جو تصور کیے جا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے تلف کر دیا ہوں، اسی طرح دیگر حقوق، تو میں نے جتنے بھی حقوق بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے آپ کے تلف کیے ہوں جن کا میرے سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ظاہر میرا لاکھوں سے واسطہ، تو آپ سب للہ فی سبیل اللہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، تصور میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے للہ، مجھے معاف کر دیجئے، دل میں نہ رکھیے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے میں کہیں برباد نہ ہو جاؤں، اور میری آواز ظاہر ہر ایک تک تو پہنچ بھی نہیں سکتی جن کے میں نے حق تلف کیے، ہر ایک تو اس وقت مدنی چینل پر نہیں ہوگا، نہ فیضان مدینہ میں ہوگا، نہ میری آواز وہ سن رہا ہوگا، لیکن جتنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ مسکین پر رحم کریں. یہ میری کوئی بناوٹ نہیں ہے. خدا نہ خدا کوئی سوچے کہ مدنی چینل پر ایسا کر رہا ہے, کوئی دوسرا کرے اس کو شاید بہت بھاری پڑے, لیکن بہرحال میری آج سے نہیں پرانی عادت ہے کہ میں حقوق العباد کے معاملے میں کافی حساس ہوں. ڈر لگتا ہے, تلف بہت کیے ہیں, ڈر لگتا ہے. اگر ایک نے بھی اگر وہاں قیامت کے دن پکڑ لیا تو اپنے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں جو اس کے بدلے میں دی جائیں, وہ گناہ اپنے ڈال دے گا, میرا بنے گا کیا. تو اے میرے بھائیوں اور وہ اسلامی بہنیں, اگر وہ بھی مجھ سے ایذا پہنچی ہے, کسی طرح بھی ایذا پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا, تو وہ بھی مجھے اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ بھی معاف کر دیں, سب کے سب مجھے معاف کر دیں. مجھے نگران شورا نے بھی بتایا تھا, کیونکہ ان کو بھی لاکھوں لاکھ لوگ جانتے ہیں کہ واسطے پڑھتے ہیں, سینکڑوں دن میں فون آتے ہیں, ایس ایم ایس آتے ہیں. یہ بیچارے سب کو نہ جواب دے سکتے ہیں, نہ سب کے ایس ایم ایس پڑھ بھی سکتے ہوں گے, نہ ریپلائی دے سکتے ہوں گے. اور لوگ کیا کیا دل میں سوچتے ہوں گے, بہت بڑا آدمی ہو گیا, ہم کو جواب نہیں دیتا, پھر اب یہ کرے کیا بیچارہ. آخر زندگی کے اور بھی تو معاملات ہوتے ہیں جو آدمی کو نمٹانے ہوتے ہیں. تو چلیے, فون کا جواب نہیں دیا, ایس ایم ایس کا جواب نہیں دیا, تو یہ اگر کسی کو ایزا ہوئی تو وہ ایزا نہیں کہلاتی, وہ تعزی کہلاتی ہے, نہ اپنے اوپر ایزا اوڑھ لینا. بہرحال کسی طرح بھی ان کی طرف سے بھی کوئی حقوق العباد تلف ہوئے ہوں تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی معافی دلوا دیں. اب معافی کیا دلوا دوں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ انہیں بھی معاف کر دیں. ان کی طرف سے چھوٹا بڑا, بڑے سے بڑا, جس طرح میں نے جو حقوق کے بارے میں جملے عرض کیے, ان کا بھی کوئی ایسا حق تلف ہوا ہو آپ کا, ان کی طرف سے انہیں بھی معاف فرما دیں. انہی الفاظ کے ساتھ میری پوری شورا کے اراکین, تقریباً 19 اراکین ہیں دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے, آپ ان سب کو بھی معاف کر دیجئے. پاکستان انتظامی کابینہ کے تمام اراکین کے حقوق بھی معاف کر دیجئے. اس طرح دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں, مبلغین ہیں, جن جن کا جس سے کوئی دل دکھا ہو, حق تلفی کی ہو, سب کو معاف کر دیجئے. یہاں جتنے موجود ہیں ہمارے سائی بھائی جو سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ان سب کو بھی معاف کر دیجئے, ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. اس طرح معاف کر دیجئے سچے دل سے, دیکھیں زبان نہیں دیکھی جاتی اللہ کی بارگاہ میں, خالی زبان نہیں, حقیقت میں دل سے معاف کر دیجئے. سب ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے, ایک دوسرے سے بعد میں موقع ملنے پر ضرور معافی تلافی بھی کر لیجئے. نہ میرے اس اعلان پر اکتفا کر کے نہ بیٹھ رہے ہیں کہ معاف کر دیا ہوگا. آپ کو جن جن کے یاد ہیں نا, ان سے بالمشافہ بھی معافی مانگیے. سب ایک دوسرے کو معاف کریں. جو بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کی معافی, معاف کرنا آپ کو پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے, یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ یقیناً اچھا لگے گا. تو آپ ان کی خطائیں بخش دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں بخشے گا, اور آپ سب کے صدقے مجھ پاپی بدکار گناہگاروں کے سردار کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے. جو معافی مانگتا ہے اس کو بھی معاف کر دیجئے, جو معافی نہیں مانگتا اس کو بھی معاف کر دیجئے. سب کا بھلا, سب کی خیر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهل. یا اللہ, جن بندوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا ان اچھے دل والوں کا صدقہ, تو مجھے بھی معاف کر. یا اللہ, مجھے بھی معاف کر دے, اور جو اس وقت میرے ساتھ دعا میں شریک ہے ان سب کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ, جنہوں نے میرے حق تلف کیے میں نے بھی ان کو معاف کیا, چاہے میرے پیسے کھا گیا میں نے اس کو بھی معاف کیا. یا اللہ, میں کسی سے کوئی حق نہیں طلب کر رہا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. میں تجھ پر نہ احسان رکھ رہا ہوں, میں تو گناہ گار ہوں, میں سبھی تو جانتا. یا اللہ, معاف کرنے والے محبوب کا واسطہ ہم سب کو معاف کرتے. اللہم انک عفو

انشاءاللہ عزوجل اب دعائے نصف شعبان انشاءاللہ عزوجل مانگی جائے گی. تمام اسلام بھائی اپنے ہاتھوں کو کاسہ بنا لیجئے, اللہ تبارک و تعالی سے اس کی عافیت کا مل کر انشاءاللہ عزوجل سوال کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت. أي الله عز وجل ظهر اللاجين ولا ظهر اللاجين وجار المستقبل تجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا أو مقترا علي في الرزق فامحو الله فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به عالم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ عز و جل دو رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ یا اللہ عز و جل ان دو رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وغرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. فإنك قلت فقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلباء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اب دو رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی غیر کا محتاج نہ کرے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي العظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب بیٹے اور اسلام بھائیو ان شاء اللہ کھانے کا وقفہ ہے لنگر رضویہ کا اہتمام ہے عشاء کی نماز تک تمام اسلام بھائی کھانا کھانے سے فارغ ہو جائیں عشاء کی جماعت ہوگی ان شاء اللہ اس کے بعد امیر علیہ سنت کا سنت والا بیان ہوگا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اسے قبول فرما جو غلطیاں کوتاہیاں رہ گئیں اسے معاف فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ نیکیوں بھری زندگی عطا فرما گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرما یا اللہ متقی اور پرہیزگاری عطا فرما ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت دے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت و سلامتی ہمارا مقدر کر دے ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر کر دے زوال نعمت سے بچا دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا یا اللہ ہمیں قبر میں بھی آسانی دے نظام میں آسانی دے حشر میں بھی آسانی دے اور بلا حساب جنت میں اس رات کے صدقے میں داخلہ عطا فرما یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے بے روزگاروں کو رزق حلال آسان و طیب عطا فرما گھروں میں جو ناچاکیاں ہیں نااتفاقیوں نے پیار اور محبت میں تبدیل فرما دے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری جائز دعائیں قبول و منظور فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی و امی و علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول